sio kushare. Oh jamani sio kushare. Huyo ninashare naye. Mwenyewe ajani zidi. Kwanza ninashare naye. Tatizo kuna lito nizidi. Huyo ninashare naye. Mwenyewe ajani zidi. Kwanza ninashare naye. Tatizo kuna lito nizidi. Miuno, miuno, yo gabado, miuno, miuno, miuno, se chabado, miuno.